Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Piątek, 9 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Jesteś moją kokainą, jedna. Jesteś moją kokainą. Banana, banana, banana. Stanisław Sojka. 5 minut po godzinie 5. Witamy w piątek. Przed nami 9 czerwca, 161 dzień tego roku. Jeszcze troszeczkę 10 minut i no wyjdzie, że godzinę temu obudziło się słońce. Zajdzie przed 21. No i jeden z najdłuższych dni w roku przed nami. Może powtarzam to jak Kataryna, ale niech ta radość z nami zostanie z tymi bardzo długimi chwilami ze słońcem. Przypominamy sobie właśnie później tę radość, może jakąś tam, nie wiem, energię czy fluidę, czy coś gdzieś na wysokości końcówki listopada, kiedy to dzień. A no właśnie, to jeszcze troszeczkę i dnia będzie ubywać, więc może cieszmy się, póki możemy, właśnie tym jednym z najdłuższych dni w roku. Imieniny dziś Pelagi, Felicjana i Sławoja. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe i także z okazji dzisiejszego święta. Przypomnę, dziś nie tylko Międzynarodowy Dzień Archiwów, wszystkim z branży składamy najlepsze życzenia, ale także Dzień Przyjaciół, o czym już mówiliśmy i przypomnę także w budzikowym alfabecie odpowiednio stosownie honorowaliśmy także i tę dzisiejszą, nazwijmy to uroczystość, święto czy dzień. Dzień. 6 po 5. Dzień dobry. Dziesięć minut po godzinie piątek. Pora na prognozę pogody.

konserwatyści wygrali wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. Po przedterminowych wyborach parlamentarnych jeszcze będziemy mówić, ale zdaje się, że partia konserwatywna nie ma wystarczającej liczby głosów na to, by samodzielnie rządzić. Partia Pracy na przegranej pozycji. Na razie opieramy się na wynikach sondaży Exit Poll po wyborach w Wielkiej Brytanii. A o tym oczywiście, co dzieje się na wyspach, komentarze powyborcze oczywiście o poranku, także w serwisach informacyjnych. Te najświeższe informacje to już o godzinie 6 za 45 minut. Teraz kwadrans po 5 i oczywiście to, co przed nami dziś, jako że nim tak naprawdę, no dobre, rozpocznie się, rozkręci nowy dzień, choć już słońce wstało, to my przypominamy z tych niektórych zapowiedzi to, co dziś przed nami w piątek. O 9:00, ostatni dzień posiedzenia Sejmu, posłowie mają wysłuchać informacji z ubiegłorocznej działalności Rzecznika Praw Dziecka. W porządku obrad jest też poselski projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie czy świadczenia kompensacyjne w tym roku. Dziś drugi i ostatni dzień Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie. Wśród gości są przedstawiciele administracji odpowiedzialnych za transport z Polski, Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Czech i Słowacji. Pod hasłem Gospodarka na progu srebrnej rewolucji odbędzie się w Warszawie trzeci kongres gospodarki senioralnej. Dziś przypada w Polsce Dzień Wolności Podatkowej, tak wynika z obliczeń ekspertów z Centrum imienia Adama Smitha. Inicjatywa ma pokazać, jak duże są obciążenia podatkowe obywateli danego kraju. Gdyby podatnik wszystko, co zarobi od początku roku, oddawał państwu, to od Dnia Wolności Podatkowej wszystkie zarobki mógłby zatrzymywać dla siebie. No i dziś właśnie w Polsce przypada Dzień Wolności Podatkowej. No jak się okazuje, Polska nie odstaje od innych państw wysokością podatków, ale trzeba pracować nad ich efektywnym wykorzystaniem. Eksperci zwracają uwagę, że część Polaków za niektóre usługi, jak edukacja czy służba zdrowia, płaci podwójnie w formie podatków i korzystając z usług prywatnych. Przypomnijmy, w ubiegłym roku symbolicznie pracowaliśmy na siebie od 15 czerwca. Sytuacja poprawia się między innymi dzięki coraz wyższemu wzrostowi gospodarczemu. Dodajmy, że Centrum imienia Adama Smitha ogłasza Dzień Wolności Podatkowej przerwanie od 1994 roku. Wówczas to wypadał on 1 lipca. Mieszkańcy Warszawy będą mogli dziś i jutro oddać hołd profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu. W południe w Belwederze zostanie wyłożona księga kondolencyjna poświęcona polskiemu politologowi, jednemu z najwybitniejszych, najbardziej wpływowych intelektualistów w Stanach Zjednoczonych ostatnich dekad. Po południu polskiego czasu w Waszyngtonie zaplanowano pogrzeb profesora Brzezińskiego. Przypomnijmy, zmarł 26 maja, miał 89 lat. Z informacji zagranicznych, premier złoży dziś jednodniową wizytę w Danii, a szefowa polskiego rządu spotka się m.in. w Kopenhadze z duńskim premierem Larsem Rasmussenem. Dziś otwarcie wystawy Expo w stolicy Kazachstanu, w Astanie. Polska zaprezentuje się w pawilonie, który będzie miał 700 metrów kwadratowych powierzchni. Tematem przewodnim na naszym stoisku będzie energetyka, zarówno ta tradycyjna, jak i odnawialna. A uroczyste otwarcie polskiego pawilonu odbędzie się jutro, a wystawa Expo w Astanie potrwa do września. O tym już mówiliśmy i pewnie jeszcze będziemy mówić, że dziś przypada Międzynarodowy Dzień Archiwów. No i w tym dniu archiwa na całym świecie przypominają o swojej misji i znaczeniu, jakie mają dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw. Raz jeszcze wszystkim pracującym właśnie, czy związanym z branżą archiwalną składamy najlepsze życzenia z okazji tegoż właśnie Międzynarodowego Dnia Archiwów. Prawie 19 minut po godzinie 5. Za chwilkę szelest prasy. Dachami miasta, jak Werther i Lota, jak syjamskie bliźnięta, złączone głowami i swoimi marzeniami, trzymając się za ręce, lecimy środkiem nieba, czerpiemy energię z warszawskich ulic. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, Kazimierz biegał po murawie, kiedy słyszał huragan braw. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, kiedy strzelał w światło bramki, kiedy słyszał huragan brak. przejścia, podziemne korytarze skrywają tajemnice, ale nie przed nami. Ty kochasz Suszewiec, tak jak ja Żoliborz. Wzbijamy się w powietrze wraz z samolotami. Czerpiemy energię z warszawskich ulic. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna. Kazimierz biegał po murawie, kiedy słyszał huragan braw. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, Kazimierz kiedy strzelał w światło bramki, kiedy słyszał huragan braw. Warszawskich ulic, tak musiał się czuć Kazimierz Dejna. Kazimierz biegał po murawie, kiedy słyszał huragan braw. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna. Kazimierz strzelał w światło bramki, kiedy słyszał huragan braw. Wieści brytyjskich, europejskich do lokalnych w prasie. Zaczniemy od dziennika, który donosi o zaskakujących pierwszych sondażach wyników wyborów w Wielkiej Brytanii. Konserwatyści stracili większość. Media strofują. Premier May nie powinna wrzucać do jednego worka morderców i pokojowo nastawionych. A z kolei premier May obiecuje, że oddamy władzy nad Gibraltarem bez zgody mieszkańców. Te deklaracje i zapowiedzi, także pierwsze sondażowe wyniki w Wielkiej Brytanii, nie tylko na swoich łamach, ale także na stronach internetowych komentuje m.in. Dziennik. Z Pulsu Biznesu o tym, że Stocznia Szczecińska zainwestuje 93 miliony złotych. Pieniądze są potrzebne na budowę promu pasażersko-samochodowego dla polskiej żeglugi bałtyckiej, którego koszt szacowany jest na 400 milionów złotych. Nie wiadomo jeszcze, skąd będą pochodziły fundusze. Rozważane jest m.in. dokapitalizowanie przez właściciela. 93 miliony złotych inwestycji Stoczni Szczecińskiej. O tym dziś Puls Biznesu. No i do tej Polski lokalnej, choć pewnie znanej każdemu Polakowi, sięgamy, czytając to, co dziś publikuje Rzeczpospolita. Lokalne władze zapowiadają, że zrobią wszystko, by nie doszło do obniżenia rangi znanej miejscowości, a chodzi o Konstancin. Ze znakiem zapytania Konstancin bez zdrojowego statusu. O planach lokalnych władz, ale także mieszkańców podwarszawskiego Konstancina, którzy obawiają się, że miasto może stracić status uzdrowiska. Gdyby tak się stało, w mieście mogłyby się pojawić galerie handlowe, zakłady przemysłowe czy wysokie bloki. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. No to tyle z prasy na teraz. Coś mi się wydaje, że jeszcze do gazet będziemy powracać. Oczywiście także śledząc to, co dzieje się na Wyspach, te najświeższe informacje jeszcze sondażowe, ale oczywiście śledzimy to, co dzieje się, również uzupełniając o komentarze po przedwczesnych wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii. Tymczasem na budziku 23 minuty po 5. Już za chwileczkę, już za momencik kalendarium, także to muzyczne. Long way down, it can change, I bet. 5.26. To czas, kiedy sięgamy po wybrane wydarzenia z historii. I tak 236 lat temu urodził się George Stephenson, brytyjski konstruktor, wynalazca parowozu, nazywany ojcem kolei żelaznej. Pierwszy parowóz zaprojektował w 1814 roku. Był wykorzystywany do transportu węgla z kopalni, mógł ciągnąć 30 ton ładunku. Stephenson zmarł w 1848 roku. 223 lata temu zginął Bartosz Głowacki, chłop, kosynier, mianowany przez Tadeusza Kościuszkę oficerem, jeden z bohaterów bitwy pod Racławicami. Zginął w 1794 roku. 147 lat temu zmarł Karol Dickens, pisarz, wybitny twórca angielskiej powieści realistycznej XIX wieku, autor m.in. Klubu Pickwicka, Davida Copperfielda czy Ciężkich czasów. W 1934 roku Walt Disney zakończył pracę nad pierwszym filmem o kaczorze Donaldzie. Było 83 lata temu. Pamiętamy o urodzonych 9 czerwca i tak 54 lata kończy amerykański aktor, muzyk i reżyser Johnny Depp. A w muzycznym kalendarzu wspominamy Johna Lorda. Muzyk zespołu Deep Purple urodził się w roku 1941. Zmarł w lipcu 2012 roku, miał 71 lat. To okazja do tego, by zrobić głośniej, przypominając sobie tę ważną postać w historii muzyki rockowej. Deep Purple w muzycznym trójkowym kalendarium, a to dlatego, że wspominamy Johna Lorda w dniu jego urodzin. Rocznik 41. Artysta zmarł w 2012 roku. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego już za kilka chwil. Teraz jako, że minęła 5.30, pora na prognozę pogody. No, pan synoptyk niby taki niezdecydowany, niby zdecydowany. Z południowego zachodu napłynie cieplejsze powietrze, ale polarno-morskie. Dziś ma być pogodnie, słonecznie, ale po południu wieczorem na północnym zachodzie zacznie się chmurzyć i przelotnie padać. Tam także możliwe burze. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, a na termometrach no, temperatura rośnie. Od 23 stopni ma być dziś na krańcach północnych. W centrum, zresztą w większości regionów dziś 25, na zachodzie i na południu do 27 stopni. No a jeśli chodzi, tylko że w piątek też podglądamy prognozy na weekend, jeśli chodzi o weekend jutro, troszkę chłodniej, od 18-19 nad morzem do 24 na Podkarpaciu, ale więcej burz, za to w niedzielę więcej pogodnego nieba, troszkę cieplej, od 21 do 26 stopni. A poniedziałek i wtorek no, wyglądają na razie na upalne, bo nawet miejscami do 29 stopni, ale z przelotnymi burzami. No, coś za coś. Kalendarium muzycznym także urodzinowo oddział zamknięty, a to dlatego, że Marcin Ciempiel, gitarzysta basowy, nie tylko oddziału zamkniętego, ale także innych formacji, kończy 53 lata, ale właśnie w tym nagraniu słyszeliśmy jego talent. Za 23 minuty szósta. W kalendarzu muzycznym także wspominamy irlandzkie granie, a to dlatego, że Marek Sochacki w zespole Crantochil, grający na instrumentach perkusyjnych, kończy 49 lat. Marku, wszystkiego dobrego. zawieruchę urodzinowa w muzycznym kalendarzu. Za 17.06, a dziś także wspominamy Bohdana Smolenia. Artysta urodził się 70 lat temu, zmarł pół roku temu. A wspominamy artystę także w związku z tym, że dziś imieniny Pelagi. Pani Pelagio, czy pani jeszcze może... No pewno... Matthew Bellany, wokalista zespołu Mew, skończy 39 lat. Również składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No i przyłączamy się do tych wszystkich życzeń i pozdrowień, które państwo podsyłają w skrzynce mailowej i SMS-owej. Już tak może niegrzecznie i całościowo, ale tych rocznic i okazji do tego, by podzielić się tą poranną serdecznością mnóstwo. Zatem raz jeszcze wszystkim państwu wszystkiego dobrego. 14 minut pozostało do godziny 6. W zapowiedziach tegorocznej trasy męskiego grania Nieboskłon. Mam niewyższy frykmur.

ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, wiem. Jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Trójkowy budzik. Udało się chyba nie najgorzej. Royal Blood, a pod drugą pachą Joe Bonamassa, już na do usłyszenia. To tak podkradzione troszkę od pana Wojtka. Pięknie dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dobrego weekendu. Do usłyszenia. I'm blue.